Ni mwezi wa toba na kumuomba Mungu, mwezi wa pekee aliotupa awa, atushushie waja tupate kufunga, tufuate yalo mema, tufanye na ibada, tumombe yeye. Huu ni mwezi wetu tu, upo mara moja kwa mwaka, tumuombe Mola wetu. Mwezi wa karima, mwezi wa kuchuma, mwezi mtukufu, ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhan. Pamoja na wenzangu, tufanye yalo mema yanayopendeza Mungu, tumuogope Allah, tufanye yalo mema, yale mazuri mabaya yasije kutuchoma. Tuswali ibada inshallah, tuombe lotangulia waja wote kwa Mola, na sisi atusamee makosa yetu, tufate na suna aliyoacha mtume wetu, tusome Qurani alotushusha Mola wetu, ya Ramadhani.